प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पाले जीने को और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए जीने को और क्या चाहिए। तोहफा तोहफा तोहफा तोहफा कस्तूरी सा तेरा बदन, महकी महकी फिरती पवन, हो जाके बिना जैसे बुतन, तेरे बिना मैं ऐसे सजन। कस्तूरी सा तेरा बदन, महकी महकी फिरती पवन, दौड़े मेरे मन का हिरन, छूने को यौवन तेरा। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए जीने को और क्या चाहिए। तोहफा तोहफा तोहफा तोहफा लाया लाया लाया लाया। बस एक नाम है दिल का मेरे, पैगाम है साड़ी नहीं तेरा प्यार है, सुहागन का ये सिंगार है। तोहफा तो बस एक नाम है दिल का मेरे, पैगाम है का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए जीने को और क्या चाहिए। तोहफा तोहफा तोहफा तोहफा लाया लाया लाया लाया। तोहफा तोहफा